ัวข้อที่5ทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่มีปัญหาที่คนทั่วไปสนใจมากอยู่ข้อหนึ่งคือการทำบุญล้างบาปหรือทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่การทำบุญละลายบาปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือใช้ความดีละลายความชั่วให้เจือจางเช่นความชั่วเกิดขึ้นในใจเมื่อความดีเกิดขึ้นความชั่วย่อมถอยไปถ้าความดีเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ให้โอกาสแก่ความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าเอาความดีมาไล่ความชั่วหรือละลายความชั่วอีกอย่างหนึ่งความชั่วที่บุคคลทำลงไปแล้วซึ่งจะต้องมีผลในโอกาสต่อไปถ้าผู้นั้นเร่งทำความดีให้มากขึ้นจนท่วมท้นความชั่วผลของกรรมชั่วนั้นก็จะค่อยๆจางลงจนไม่มีอนุภาพในการทำอันตรายให้ทุกข์เปรียบเหมือนกรดหรือแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติทำลายชีวิตได้แต่ถ้าเติมด่างหรืออัลคาไลน์ลงไปเรื่อยๆกรดนั้นก็เจือจางลงหมดคุณสมบัติในการทำลายให้โทษเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเกลือกับน้ำสมมติว่าเอาเกลือกำมือนึงใส่ลงไปในน้ำแก้วหนึ่งน้ำนั้นจะเค็มมากเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าเราเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในถังน้ำใหญ่ๆความเค็มจะไม่ปรากฏแม้เกลือจะยังมีอยู่เท่าเดิมมันกลายเป็นมีเหมือนไม่มีที่ทางพระท่านเรียกว่าอัพโพหาริกแปลว่ามีเหมือนไม่มีเรียกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเหมือนน้ำในก้อนดินแห้งหรือในเนื้อไม้เรารู้ได้ว่ามีความชื้นอันเป็นคุณสมบัติของน้ำเมื่อเราจุดไฟเผามีควันขึ้นมาเอาน้ำเกลือในแก้วซึ่งเค็มมากนั้นเทลงไปในถังใหญ่แล้วเติมน้ำลงไปเรื่อยๆโดยไม่เติมเกลือในที่สุดน้ำนั้นจะไม่ปรากฏความเค็มเลยเพราะจำนวนน้ำเหนือจำนวนเกลือมากนักข้อนี้ฉันใดการทำความดีละลายความชั่วหรือละลายผลแห่งกรรมชั่วก็เป็นฉันนั้นในที่นี้ความชั่วเปรียบเหมือนเกลือความดีเปรียบเหมือนน้ำในทางกลับกันกรรมดีเล็กน้อยอาจถูกกรรมชั่วละลายได้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตอ้างอิงดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเข้าไปสู่นรกบางคนทำบาปเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันแต่บาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นทิฏฐธรรมเวทนีไม่ปรากฏผลอีกต่อไปบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกคือบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยใจต่ำบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแต่บาปนั้นให้ผลอันแสบเผ็ดเพียงในชาติปัจจุบันแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปคือบุคคลผู้ได้อบรมกายแล้วอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณธรรมมากมีใจใหญ่อยู่ด้วยคุณมีเมตตาเป็นต้นอันหาประมาณมิได้เปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงไปในจอกน้ำเล็กๆน้ำนั้นย่อมเค็มเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าใส่ก้อนเกลือลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเพราะก้อนเกลือนั้นเลยเพราะมีน้ำมากฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นนำเขาไปสู่นรกเพราะเขามีคุณน้อยบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันไม่ให้ผลในชาติต่อไปเพราะเขามีคุณมากฉันนั้นจากอังคุตตรนิกายติกนิบาตเล่ม20หน้า321ข้อ540คนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ำในถ้วยเล็กๆเมื่อทำบาปบาปย่อมให้ผลมากส่วนคนมีคุณมากเหมือนน้ำในแม่น้ำเมื่อทำบาปบาปให้ผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ให้ผลเลยก็ได้คุ ุณธรรมหรือความดีจึงมีอนุภาพทำลายบาปล้างบาปไปในตัวบุคคลยิ่งมีคุณธรรมสูงมากขึ้นเพียงใดโอกาสที่จะล้างบาปหรือละลายบาปก็มีมากขึ้นเพียงนั้นเพราะคุณความดีหรือความบริสุทธิ์ของใจนั้นมีคุณสมบัติมีอนุภาพในการทำลายบาปดังพระพุทธภาษิตว่าหม้อที่คว่ำย่อมคายน้ำออกไม่ทำให้น้ำไหลเข้าไปข้างในฉันใดผู้อบรมแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดก็ย่อมคายบาปคายอกุศลธรรมออกไม่ให้บาปอกุศลธรรมเข้าไปข้างในฉันนั้นจากสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเล่ม19หน้า72ผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมนักปราชญ์เรียกผู้สะอาดสมบูรณ์ด้วยความสะอาดเช่นนั้นว่าเป็นผู้ล้างบาปได้จากอังคุตรนิกายติกนิบาตเล่ม20หน้า352ด้วยประการดังกล่าวมานี้แสดงว่าการทำความดีละลายความชั่วในใจและการทำความดีละลายผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลงไปแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นการเปิดโอกาสให้คนผู้เคยผิดพลาดได้กลับตัวในเรื่องชีวิตธรรมดาสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเคยทำความเดือดร้อนเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เราต่อมาเขารู้สึกตัวรีบทำความดีต่อเราและทำเป็นการใหญ่เราเห็นใจเขากลับรักเขาให้อภัยในความผิดพลาดของเขาจริงอยู่สิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนั้นก็เป็นอันทำแล้วทำคืนไม่ได้แต่ความดีใหม่ที่เขาทำลงไปเป็นอันมากนั้นย่อมมีผลลบล้างความชั่วได้นอกจากนั้นยังมีกำไรเสียอีกอุปมาหนึ่งเหมือนคนเคยเป็นหนี้เมื่อได้ใช้หนี้แล้วใช้หมดแล้วยังมีเงินเหลือให้ผู้ที่เขาเคยเป็นหนี้อีกมากมายอย่างนี้เจ้าหนี้ย่อมพอใจเป็นอันมากเขาได้ชื่อว่าเคยเป็นหนี้เท่านั้นหนี้สินหาได้ติดตัวเขาอยู่จนบัดนี้ไม่การทำชั่วเหมือนการก่อหนี้ส่วนการทำดีเหมือนการปลดเปลื้องหนี้และการให้หนี้การทำความดีจึงดีกว่าการทำความชั่วอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปารภพระองคุริมาแล้วตรัสว่าบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลกรรมบุคคลเช่นนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นนี้แสดงว่าบุคคลสามารถละลายหรือล้างบาปกรรมด้วยกุศลกรรมได้ความจริงเรื่องนี้ทำให้ผู้ที่เคยทำชั่วมีกำลังใจในการทำความดีในการกลับตัวไม่ถลำลึกลงไปในความชั่วคนที่เคยทำความชั่วมาถ้าเขารู้สึกตัวแล้วและพยายามทำความดีอาจทำความดีได้มากกว่าและเป็นคนดีได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำชั่วมาเสียอีกการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าค้นพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองก็น่ายกย่องนับถือยิ่งขึ้นนี้เป็นวาทะของมหาธรรมคานธีรวมความว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบาปย่อมล้างได้ด้วยบุญกรรมชั่วล้างได้ละลายได้ด้วยกรรมดีแต่ต้องใช้เวลานานกุศลกรรมที่แรงๆเช่นอรหัตมรรคอรหัตผลสามารถลบล้างความชั่วในใจได้หมดและมีอนุภาพห้ามผลแห่งกรรมชั่วเก่าๆที่เคยทำมาแล้วได้หมดสิ้นจะให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอท่านนิพพานแล้วพ้นกรรมต่างๆเป็นอโหสิกรรมไปหมดสิ้น